بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على اشرف الاولين والاخرين نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا، وانت تجعل الحاجه اذا شئت سهلا. اللهم سهل لنا الامور ودبر لنا فانا لا نحسن التدبير. اللهم اني اعوذ بك ان اشرك بك شيئا اعلمه واستغفرك لما لا اعلمه. اللهم اجعل اعمالنا كلها صالحه فانا لوجهك خالصه، ولا تجعل لاحد فيك شيئا يا رب العالمين. كما انت استعطيت وغبت فيك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ولكن ilé ọ̀rẹ́ tó kì í tó ṣúwọ̀ kí ni ìtàkùn ṣàlàyé ìkóra wọn kọ̀wé bọ́kọ̀rọ̀ tó tó kọ́ ní ìjọba ńlá mùsùlùmí ọ̀pẹ́láàrí báyìí nílùú nàìjíríà ńkẹ́ ìlú nàìjíríà pẹ̀lú ìsìláàmù kìrìǹkà وشقاف في صمومين في صدقان قد محتار نشرة تبركة قامت بانتي لحكناكات هذا ما تبتو أن تبينا وكان من فيها التنمية هو إن كان تمت نشي مسمكا جمكا من تبرا سوطا تا جرى بيطا وحيد لكان في الشهر يبوك ومحاء القرآن كلها يا كري بيلين وتبنى زولن هي تبطولنا لما ربو تتنرم لي كيف عمل كورا لي فليني فلبن ما شاء الله لا شعوكم كي ما روتت ماخي لما يتكيبت كنت محيا بل شعوكم كي قرآن ثمن لا شعوكم مسلم كي ما يوقت محيش لما يوقت محيش لا قد يشمل أن شعوكم باعتنا ومي ربي يقول تكيكا فقدي ويوقعتي جريا الغيش اتشاكم مع القرآن لكب كل المسلم في جوته كي رجع فرجع لا كان دمرا كان فرجع لا تعتنى رمك فرجع أن تنشعش الله كي الله سبحانه وتعالى مضعي هاي قد منشع شكلي هاي هاو انفو لا نرد شعش الله تن أو نح هذه Isha ukon jinyo ila shibhaat tif ukon mit mir mirte kwam anklay saklak tan kwa bishna tan bishna lakak yan kura asa nanda tan tatu yan katat yan do yan kura tukkan yaro koto tukit bang chidi yaro dek yan tayo taray bang القرآن لا يمكن أن يكون على جيد قولا رباني سكسهاري عنده عن القرآن يقول لا لا يمكن أن يكون على جيد قولا وكان معيته معير يوم القرآن لن يأمنا سويت مسلوكا قولا Buat lagi cahu nereng, kandi alkur ahlan, tu pati sih yang rai rosul kaum muslim, kur ahlan tu pati sih yang rai, titik din, atiku titik din, kuasa, tutuan, kunka, alkur ah, sih kura. سمك وقت سمك وسورة البقرة كيف سورة القرآن ما ترى تيتان خلق البقرة وكان تتبع سوكم ما تلون سورة البقرة لك قال لا لك بيت الآيات من رأيك في الشعب تحيلا Lepas mana orang pemain, orang main betul betul orang. Apa yang orang macam orang asyik, asyik bokti mah. Orang asyik bok. Mana? Siapa muda ya? Siapa baju muda ya? Lecuan ini nak pernah buat, ini ada orang yang rakan sini, ada putih orang aljihad, assalamualaikum. เออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออ Hey, Shalom, Jimmy. เอาใหม่แล้วเนาะเอาใหม่นะครับโอเคแกไม่ไหวไม่ไหวไม่เล่นหมดเยอะ ไม่เล่นหมดเยอะข้อไม่หมดนี้ 人也闹 的。哈哈哈哈哈哈哈哈 哈哈哈 哈哈哈哈哈哈哈 哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈 นอนแช่กันใส่หมวดยาวๆก็ถือหวายหน้าประตูเกินไปสิบนาที โอเคเดี๋ยวเวลามันจะปรับตัวเพราะเดี๋ยวนี้มันใช่ไหมก็พี่น้องพยายามรักษาเวลานิดนึงนะครับจะได้ไม่เสียเวลาเพราะต้องการใช้เวลาประมาณชั่วโมงครึ่งก็เต็มครับถ้ากำลังยึดพี่น้องเราต้องการทุกเดือนถึงช่วงนี้แล้วหนึ่งร้อยเก้าสิบสามอะไรเนี่ยเราก็ต้องทุกเดือนหน่อยเพราะคนอ่านนั้นตรงนี้บทบาทตรงนี้ตำแหน่งเท่าไรอย่างไรในชีวิตของเราทุกตัวเนี่ยคนอ่านนั้นที่เราเรียนไปแล้วเนี่ยได้เปลี่ยนแปลงอะไรบ้างในชีวิตของเราในประตูอะไรบ้างในชีวิตของเราเป็นเรื่องที่สำคัญนะครับอย่าให้คุณอ่านนั้นไร้ค่าหรือเป็นการอ่านสำนวนโดยไม่มีบทบาทในการเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราจากความชั่วสู่ความดีจากความผิดสู่ความถูกต้องไม่ฉะนั้นก็ไม่ต่างจากชาวยิวนะครับไม่ต่างจากชาวยิวที่ไม่ได้รู้ละกราอุนคิดว่าอิลลัลอามียะไม่ได้รู้อะไรเลยจากการกุบานนอกจากการอ่านสำนวนเท่านั้นแต่เราศึกษาสำนวนและเนื้อหาของสำนวนเพื่อให้เนื้อหาของอัลกุรอานนั้นได้มีสิทธิในการที่จะแก้ไขสิ่งต่างๆในชีวิตของเราก็ในสุรัตน์บักราที่เป็นสุรัตน์กฎหมายสำคัญในพวกในสุขุมศีลผมบอกว่าหมวดนี้เนี่ยที่เรากำลังศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของจิตใจเกี่ยวกับเรื่องการต่อสู้ในทางเช่นการต่อสู้ในทางของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาครับมันเป็นหมวดที่จะควบคุมชีวิตของมุสลิมทุกประการเมื่อมันมีเป้าหมายเกี่ยวกับการต่อสู้การดิ้นรนเพราะนั่นคือเป้าหมายของมนุษย์ในโลกนี้การต่อสู้ดิ้นรนแต่อิสลามมาปรับเป้าหมายให้มนุษย์ต่อสู้ดิ้นรนเพื่อเป้าหมายเพื่อวัตถุประสงค์ที่มีความบริสุทธิ์คนทุกคนในโลกนี้เนี่ยเขาต่อสู้เขาดิ้นรนแต่ชาวมุสลิมเนี่ยต่อสู้ดิ้นรนเพื่อสิ่งที่มีความบริสุทธิ์ที่มีเป้าหมายที่มีความศักดิ์สิทธิ์มาสิ่งดิ้นรนเพื่อวัตถุอย่างเดียวเพื่อที่เหนือเพื่อความใคร่หรือความต้องการของตนเองเปล่าเราอย่างมุสลิมที่มีอุดมการณ์เราต่อสู้ดิ้นรนเพื่ออะไรใจของตัวเองอยากได้อย่างคนอื่นก็ก็อยากอะไรอย่างหนึ่งเขาก็ดิ้นรนเพื่อสิ่งเหล่านั้นแต่สำหรับมุสลิมเขาจะอยากอะไรต้องการอะไรไม่จำเป็นที่ต้องดิ้นรนไปสู่สิ่งเหล่านั้นแม้แต่เพื่อสิ่งเหล่านั้นถ้าสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่อิสลามหรือหรือสันติไม่ดิ้นรนแต่มีเป้าหมายที่สอดคล้องกับเป้าหมายของอิสลามนะครับในหมวดนี้เนี่ยเกี่ยวกับเรื่องจิฮาดโดยตั้งเป้าหมายในตัวคุณประสงค์ถ้าชีวิตมันจะเป็นทำอะไรมันก็ต้องมีเหตุผลแล้วไม่ใช่เหตุผลอยากจะได้ไม่ใช่ต้องเหตุผลที่เป็นที่ยอมรับในกรอบของอัลอิสลามทุกคนจะสามารถได้เหตุผลได้ในการกระทำของเหตุผลมีแต่ผลที่จะคล้องกับหลักการที่ไหนที่เราต้องทำเนี่ยเรื่องนี้เราก็จะศึกษามาตรานี้อายันองค์การนี้เกี่ยวกับเรื่องเป้าหมายของจิฮาดเป้าหมายของการต่อสู้ 每人大国的历史啊。我那是跑了我到了的改我说的本包括了二万五的大学生啊。我管他们去吧。因为可能你不必为他写字。你吧你吧你吧你吧你吧你吧你吧你吧你吧你吧你吧你吧你吧你吧你吧你吧你吧你吧你吧你吧你吧你吧你吧你吧你吧你吧你吧你吧你吧你吧你吧你吧你吧你吧你吧Allah dari terabunya Wata tibuhum hatta la takuna fitnatun Wa yakuna dinu lillah Fa inintahu fala adwana illa ala zalimin Wata tibuhum Wa amatatu lillah Fa tibu tinsuruk คนกับพวกเขาจงสู้รบกับพวกเขาต่อต้านติลูกนี่คือคำสั่งนี่คือคำสั่งคำสั่งนี้เป็นคำดำรัสของเราลบล้างไม่ได้ยกเลิกไม่ได้จะเอาอะไรที่เป็นเหตุผลทางหลักการศาสนาแต่เดี๋ยวแม้จะต้องการเพื่อเป็นแบบคนละสมัยแต่เราลบล้างคำสั่งนี้ไม่ได้อิสลามเป็นศาสนาแห่งสันติภาพอิสลามเป็นศาสนาแห่งความสงบสุขอิสลามเป็นศาสนาแห่งความเมตตามันไม่ใช่หมายรวมว่าเอาคำสั่งนี้เนี่ยลบล้างจากอัลกุรอานมุสลิมก็ไม่ต้องต่อสู้ไม่ต้องสู้รบมุสลิมทำสงครามไม่ได้แต่มุสลิมป้องกันสิทธิของตัวเองไม่ได้แต่เพราะเหตุผลนานาเนี่ยที่มักจะถูกอ้างมุสลิมพอกระดิกกระดิกนิ้วนะถ้าสันติภาพมุสลิมสันติภาพมุสลิมสงบสุขพออเมริกาทำอะไรนี่อัลลอฮฺอัลลอฮฺมีอาตุกสินจาระบัดมีอะไรที่จะมาบังคับทั้งมติสหประชาชาติทั้งเหตุผลทางเหตุผลทางสักความสงบสุขทางสันติภาพอเมริกาในฆ่าคนเป็นหมื่นเนี่ยเพื่อสันติภาพแห่งโลกแต่พอมุสลิมกันอีกนิ้วเนี่ยขอพูดตอนนี้เอ๊ะก่อการร้ายหน่อยอิสลามสันติภาพไม่ใช่นะครับในคุรานคำดำรักอัลลอฮ์นี้มีชัดเจนว่าการที่มุสลิมสู้รบมุสลิมมีพระอำนาจจากอัลลอฮ์นั้นที่จะสู้รบสู้รบอย่างไรมีกติกาอย่างไรโดยกรอบหลักการกระบวนการอย่างนี้แต่จะให้ลบล้างอายะนี้หรือคำสั่งนี้จากอัลกุรอานมุสลิมไม่ต้องสู้รบเลยมุสลิมทำอะไรเลยมุสลิมไม่ต้องทำอะไรเลยมันเป็นไปไม่ได้อันนี้เป็นเรื่องธรรมดานะครับสำหรับมนุษย์จะมีสิทธิต่อการตัวเองมีสิทธิในการต่อสู้เพื่อสัจธรรมเพื่อความจริงและการต่อสู้ไม่ถือว่าการต่อสู้การสู้รบไม่ถือว่าเป็นการชิงสภาพแห่งการอดทนแห่งการอดทนในการสมัครไหนล่ะเราได้พูดถึงเรื่องสมัครเราจะมีเยอะแยะเลยกูรันคนละบุญมาสารนะคนสมัครมีระบุในคุรานเยอะแยะแต่ชาไหนเลยพระเจ้าองค์เดียวที่บอกให้สมัครก็คือพระเจ้าพระองค์นี้แหละที่บอกว่าให้สู้รบเขาจะบอกว่าการสู้รบเนี่ยมันไม่ขัดมันไม่สวนกับการใช้เหตุผลมันอยู่ในทำนองเดียวกันแต่การอดทนเนี่ยมันมีช่วงของมันมันมีวาระของมันและการสู้รบนี่มันก็มีวาระของมัน การเรียกร้องสิทธิมันก็เป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการแห่งการอดทนไม่ใช่อดทนหมายถึงว่าการระงับความเป็นมนุษย์สิทธิแห่งความเป็นมนุษย์ระงับไว้ท่านโดนฆ่าท่านโดนข่มเหงท่านก็ไม่มีสิทธิจะพูดท่านศาสนาคริสต์นะศาสนาคริสต์ที่ถือว่าเป็นศาสนาที่มีความเมตตามีความน้อมถ่อมตนแก่ผู้อื่นมากกว่าศาสนาอื่นก็เป็นสัญลักษณ์ในไบเบิลใครตบใบหน้าข้างซ้ายของเจ้าก็ให้จงให้ข้างขวาให้ตบอีกมีอยู่ในทำนองนั้นนะหมายถึงว่าเยซูได้สั่งสอนมุขศิษย์ตบหน้าข้างใครตบหน้าข้างใจเขาใครตบอีกนี่คือศาสนาคือสอนไว้อย่างนั้นแต่ปฏิบัติทำไมปฏิบัติไม่ได้อิสลามไม่ส่งเสริมให้ทำเช่นนั้นอิสลามบอกว่าเอาแต่ใครตบถ้าใครตบหน้าด้านซ้ายมันก็ให้อภัยแต่ไม่ใช่หมายถึงว่าเอาอีกนี่ไม่มีมนุษย์ปกติเราไม่ได้ทำไม่ได้ก็อดทนแต่ไม่ใช่หมายรวมว่ามีสิทธิหรือไม่ได้ความสิทธิแต่ถ้าให้อภัยก็ว่าเป็นไปแต่ถ้าหากว่าจะให้อภัยในสิทธิของตัวเองแต่ในสิทธิของคนอื่นสิทธิของอัลลอฮ์สิทธิของศาสนาเราไม่ใช่ปกติเราจงสู้รบกับพวกเขานี่คือใครก็คือพวกมุชริกีนพวกมุชริกีนนะครับมันมีชัดเจนเป็นการประกาศให้สู้รบพวกมุชริกีนพวกปฏิเสธศรัทธาฮัตตาลาตะกูนะฟิตนะห์นี่สอนละไม่ใช่สู้รบเพื่อวัตถุประสงค์เป้าหมายใดๆที่เราจะต่อขึ้นมาแต่เราต้องระบุให้สุรบชีวิตของเรานี่นะไม่ได้ติดบุญคุณกับแผ่นดินไม่มีนะใครสอนแบบนี้อย่าเชื่อใครสอนแบบนี้อย่าเชื่อชีวิตของเราความเป็นมนุษย์ไม่ได้ติดบุญคุณกับแผ่นดินกับที่กำเนิดไม่ใช่ชีวิตของเราติดบุญคุณกับผู้สร้างมันผู้สร้างชีวิตนั้นสร้างวิญญาณนั้นสร้างร่างกายนั้นก็คือพระผู้เป็นเจ้านั่นแหละคือบุญคุณที่เราต้องกตัญญูนำมาให้ชีวิตมาก็เอามาพระองค์เดียวที่จะบอกว่าชีวิตนี้ควรที่จะอุทิศอย่างไรตรงไหนเพื่ออะไรเสียชีวิตอุทิศชีวิตมีชีพเพื่อชาติเพื่อแผ่นดินเพื่ออะไรนี้ไว้สาระในทัศนะของมุสลิมในทัศนะของมุสลิมรับไม่ได้ว่าอุทิศชีวิตเนี่ยเพื่อชาติเพื่อแผ่นดินเพื่อใครก็ตามมันไม่มุสลิมไม่เห็นด้วยถึงแม้ว่าจะเป็นสัญลักษณ์เป็นเอกลักษณ์ของใครก็ตามมันไม่เห็นมุสลิมในความเชื่อมุสลิมทำไม่ได้บอกว่าไปสู้รบกับกาฟิรต่อกาฟิรเช่นถ้าเราบุกเมืองไทยเขมรเข้ามายึดเมืองไทยมุสลิมจะถูกเรียกเตรียมทหารให้สู้รบทำได้ไหมเคยบอกแล้วถ้าทำได้ก็ต้องมีวัตถุประสงค์ต้องมีเป้าหมายอย่างที่มีระบุในอัลกุรอานมีไหมใครก็ไม่รู้ต้องมันเป็นเองมีสองทฤษฎีนะแต่ตอนปฏิบัตินี่ก็ต้องมีนิชัยตามภาษาไทยก็เรียกกรณีภาษาอังกฤษก็เรียกตามเคสอ 对，平时小老婆的他呢，不动，你们才搬过来呢，搬过来呢，我们你们的干那个准备他没的，啊，穆斯林的什么？用他们的，他们那个坟墓有吗？伊斯兰的那个家用光环当的首克兰奥波斯人的奥尔的首克兰赖三帮子贵，他们那个家三千个坟，那坟要哪呢？三千个坟，不有的哪一不有的贵？巴黎、罗马、里那的手里，那。Kuki ke kaya, ke kuki ke muslim Ini Saudi Anak-anak ini kaya kau punya timu Cukup Kami dah kan Saudi, kau ni film sesama ini dengan kau cai Kau kebunkan kau Rebok di Timan bangkak waktu Mantung yang berat ni sepap mana Akan nilai Kau ke tuncang buat Amerika ni masih jang mai เรื่องภูมิภาคเรื่องอากาศเรื่องวัฒนธรรมของประเทศประเทศซาอุดีเนี่ยผมถามอเมริการะมัดระวังก็มีคนที่บรรยายรู้สึกว่ามาเนี่ยเป็นนักศาสนาเหมือนกันเขาก็พูดนะพูดเรื่องสังคมแล้วก็ใช้เรื่องอิสลามไปด้วยก็กลับมีปัญหาเยอะมากมายที่ต้องศาสนาอิสลามตรงนี้ตรงนี้ได้รับความรับสัมภาษาเมื่อเกิดเหตุการณ์ที่ต้องทำเป็นพี่น้องมุสลิมครับในกรณีสงครามปะทะระหว่างอเมริกาครับพอครั้งแรกไล่ชัดดำจากกูเอตเนี่ยพอมีผลนิดนึงแต่ครั้งที่สองเนี่ยการที่เข้าบุกไปยึดนะไปยึดไม่เหมือนเลยแต่การที่เข้าไปล้มรัฐบาลชอบดังล้มรัฐบาลตอนนี้บางอย่างไม่มีไปฆ่ามุสลิมล้วนๆเลยแล้วก็ส่งคำถามจะยังไงทหารมุสลิมทำยังไงเนี่ยกรณีเนี่ยเคสเนี่ยชัดเจนมุสลิมอยู่ดูถูกบังคับไม่บอกเรื่องลงทำสุดท้ายตัวที่เหมาะสมกับกรณีนี้ก็คือก็คืออะไรบางทีทำไม่ได้แต่เขาไม่ชิมข้าวไม่ชิมไม่ได้ทำยังไงข้าวไม่ชิมไม่ได้การบังคับนี่บังคับเนี่ยถูกอุ้มเลยอ่ะถูกอุ้มจากอเมริกาเนี่ยไปอิรักถูกมัดถูกอุ้มไปแต่ขั้นตอนแรกนี่ก็ต้องปฏิเสธผมต้องสมัครไปนู่นไปสู้ที่อัฟกานที่อิรักไม่สมัครผมขอละละไม่ได้เดี๋ยวนี้ละไม่ได้แล้วต้องไปอย่างเดียวไม่ไปในขึ้นศาลทหารในการจัดการเข้าคุกผมยอมรับเข้าคุกแต่ไปสร้างมิชินะเอาถูกอุ้มถูกมัดเลยอุ้มไปส่งที่นู่นกำลังปะทะกันอยู่เนี่ยส่งไปเนี่ยจะได้ฆ่าก็ไม่ฆ่าก็ไม่ทำเหมือนกันทำไม่ได้ไม่ชินไม่ได้ฆ่าไม่ชินไม่ได้แต่ละคริสต์มันจะเกิดขึ้นเนี่ยกรณีเราจะต้องวิจัยตามนั้นพวกเรากำลังศึกษาเป้าหมายที่จะสู้รบเนี่ยสู้รบเพื่ออะไรقاتلوهم حتى لا تكون سورة وقوة تنقوى حتى تنقوى لا تكون فتنة كم قاومون واجع مبرا تقيم لا تكون كم قاومون واجع مبرا فتنة لكتف قاومون واجع القاومون واجع مبرا تقيمสู้รบเพื่อไม่ให้เกิดขึ้นซึ่งความวุ่นวายความวุ่นวายอะไรลงมาเพียวายกู้นัดดีนี่เลยสู้รบเพื่ออะไรและจนกว่า การอิบาดะห์ทั้งหลายจะเป็นสิทธิของอัลเลาะห์เท่านั้นน่ะละกูนจะเป็นอัดดีนในพวกเราการอิบาดะห์ทั้งหลายและถึงการเคารพสักการะการนอบน้อมยอมรับในพระบัญชาของอัลเลาะห์จะได้เป็นสิทธิของอัลเลาะห์ทั้งนั้นหมายถึงว่าอำนาจในการนับถือศาสนานี้ต้องอยู่กับพระผู้เป็นเจ้าฟาอินตะฮูฟะลาอุดวานะอิลลาอะลัซซาลิมีนฟาอินตะฮูแต่ถ้าพวกเขายุติยุติอะไรยุติการทำชิริกยุติการปฏิเสธศรัทธาหรือยุติการละเมิดมุสลิมหรือยุติการบังคับผู้อื่นให้นับถือศาสนาหนึ่งศาสนาใดเนี่ยฟะลาอุดวานะย่อมไม่มีการเป็นปฏิปักษ์ใดๆไม่มีการละเมิดไม่มีความเป็นศัตรูมีการปะทะเมื่อเขายุติแล้วนะก็จะไม่มีการเป็นปฏิปักษ์อิลลาอัลลอฮ์ลิมินนอกจากแต่บรรดาผู้อธรรมที่ผู้ละเมิดนั้นผู้ละเมิดของเขตแต่ละคำนี้ก็จะมีรายละเอียดอธิบายอย่างละเอียดมากกว่าอีกประการแรกสำคัญอาจจะใช้เวลามากหน่อยนะอัลลอฮ์ได้บอกว่าต้องสู้รบกับพวกเขาจนกว่าการก่อความวุ่นวายจะไม่ปรากฏขึ้นแต่ก็สู้ง่ายๆนะสู้รบจะได้ไม่มีฟิตนะอย่าให้มีฟิตนะคำว่าฟิตนะนี่นะถูกประดิษฐ์ในอัลกุรอานเยอะมากจนกระทั่งถูกใช้ทับศัพท์เลยนะจากมุสลิมทั่วไปแม้กระทั่งคนที่ไม่ได้ใช้ภาษาเราเนี่ยก็จะฟิตนะที่บางครั้งมันใช้อย่างคลาดเคลื่อนใช้ไม่ตรงความหมายหรือใช้อย่างกว้างๆเลยนะทั้งนั้นที่คำว่าฟิตนะในอัลกุรอานมีความหมายเยอะไม่ใช่ฟิตนะคนนี้ฟิตนะคนนี้ทำฟิตนะแต่ไม่รู้ว่าฟิตนะนี่แปลว่าอะไรในอัลกุรอานแปลว่าอะไรเอาอันแรกก่อนนะฟิตนะตรงนี้ในอายะห์บทนี้แปลว่าอะไรอิบนุอับบาสได้ให้คำนิยามเกี่ยวกับฟิตนะเนี่ยอิบนุกะซีรบอกว่าซุมมะอัมรัลลอฮุตะอาลาบิกิตาลกุฟฟาร์ว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงบัญชาให้สู้รบกับพวกกุฟฟาร์พวกปฏิเสธศรัทธาฮัตตะลาตะกูนฟิตนะจนกว่าไม่ให้มีความวุ่นวายไม่มีฟิตนะเกิดขึ้นอิบนุกะซีรบอกว่าไอชิรกฟิตนะตรงนี้นี่หมายถึงว่าชิริกต้องสู้รบจนกว่าจะไม่ให้มีชิริกปรากฏนี่เป็นทัศนะของใครทัศนะของอิบนุอับบาสมุซอฮาบะห์อับดุลอาลียะห์มุตะบิอีนมุญาฮิดอิบนุญะบรอัลฮะซัมอัลบัชรีมุตะบิอีนกะตาดะห์อิบนุดิอามมุตะบิอีนอัรรอบีอ์อิบนุอานัสตะบิอีนมุกาติลอิบนุฮัยยันตะบิอีนอัชชุบบีวะซะรัสลัมตะบิอีนกันดันมีทัศนะความเห็นว่าคำว่าฟิตนะห์นี่หมายถึงชิริกนั่นคือการตั้งภาคีต่ออัลลอฮ์จับประเด็นนี้ให้ดีนะเราเคยบอกว่าสู้รบพวกมุสลิมจนกว่าชายดิเซียชาวคัมภีร์อัลกิตาบแล้วบอกว่าชายดิเซียเลยให้เขาอยู่แล้วศาสนาเอาศาสนาไหนก็ศาสนาของเขานี่แหละเอาแล้วเขาจะปฏิบัติอิบาดะห์ของเขาเนี่ยก็ปล่อยเขามีบุญมีโบสถ์มีอะไรเนี่ยไปยุ่งเขาเอาเขาจะทำชีวิตเนี่ยไม่เกี่ยวเขาทำชีวิตในโบสถ์ของเขาเนี่ยไม่เกี่ยวเขาใจดีเสียแล้วนี่นะเรามีหน้าที่มุสลิมมีหน้าที่ที่ต้องปกป้องความปลอดภัยของอัลมุซิมนั่นคือคนที่ทำสัญญาสัญญากับมุสลิมภายใต้อำนาจของมุสลิมเอ๋มุ ี่มันเป็นการยอมรับให้เขาทำชิริกหรือเปล่าไม่ได้ยอมรับให้ทำชิริกเอาละอายะห์นี้บอกว่าจงสู้รบจนกว่าไม่ได้มีชิริกปรากฏอันนี้มันก็ปรากฏนี่แหละให้เข้าใจหมายถึงว่าจงสู้รบจนกว่าไม่ให้มีชีริกปรากฏโดยชอบธรรมโดยชอบธรรมนี่หมายถึงอะไรหมายถึงว่าเป็นการยอมรับเป็นการสนับสนุนโดยอำนาจนี่ไม่ใช่สู้รบเพื่อไม่ให้ชีริกมีอำนาจชีริกไม่ให้มีอำนาจอำนาจนี่ต้องอยู่ที่ตัวนี้เป็นเจ้าเอาละคนนี้ไม่อยากยอมรับไม่ยอมรับในนี้เป็นเจ้าไม่ยอมรับในศาสนาอิสลามไม่บังคับแต่อย่าเอาชีริกของตนเนี่ยอย่าเอาชีริกอย่าเอาการตั้งพระดิษฐ์ตนมาบังคับคนอื่นที่ครับอย่ามาบังคับคนอื่นที่ไม่มีนะครับที่ไหนทั่วโลกเราไม่ชินนะไม่มีที่ไหนทั่วโลกไม่ชินโรงเรียนมุสลิมที่บังคับให้ต่างศาสนิกละหมาดไม่มีแต่ที่ไม่มีมุสลิมพอเข้าแถวนี่เป็นส่วนโดยกฎหมายนี่ไม่ต้องโดยกฎหมายนี่ไม่ได้บังคับแต่โดยการปฏิบัติในโรงเรียนบังคับและที่มันอยากจะใช้สมองมันใช่ก็มันเบาไปคุณจะได้ยินไม่อยากใช้มันเบาอะไรใช่ไหมมุสลิมเองโรงเรียนมุสลิมเองโรงเรียนมุสลิมเองมันบังคับให้มุสลิมทำสิ่งที่เป็นชีริกเช่นเพลงเสียงบารมีมุสลิมทำไม่ได้มุสลิมทำไม่ได้แต่เราทำให้มุสลิมทำเราเรียนมุสลิมด้วยแต่ละเนื้อที่บอกว่ามันประหลาดมันแปลกอิสลามบอกว่าสู้รบเพื่อไม่ให้ชีริกมีอำนาจไม่ใช่หมายถึงว่าไม่ให้คนอื่นนับถือศาสนาอื่นไม่ใช่นะเพราะในคุรานมีมาตราชัดๆไม่ใช่ว่าบักรออิตมาห์นี่นะครับที่นี่อายะห์นี้จะพูดยืดพูดนานเลยและอิกราฮฺฟิดดีนไม่มีการบังคับในโลกนี้ไม่มีการบังคับใดๆแต่ไม่ใช่หมายถึงว่าไม่บังคับเนี่ย จะยอมให้คนที่ทำชิริกเนี่ยเอาชิริกมาเป็นข้อบังคับแก่คนอื่นนี่เป็นไปไม่ได้ถ้าคำว่าไม่ให้เป็นฟิตนะห์ปรากฏสู้รบจนกว่าไม่ให้ฟิตนะห์ปรากฏหมายถึงว่าไม่ให้ชิริกปรากฏหมายถึงว่าไม่ให้ชิริกนั้นมีอำนาจไม่ยังบังคับให้คนอื่นทำชีริกแต่คนหนึ่งเขาบอกว่าฉันเนี่ยเป็นพิษฉันเนี่ยเป็นพิษฉันบูชาพระเจ้าสามองค์พระบิดาพระจิตพระบุตรเขาทำชีริกฉันไม่ยอมเอาไม่เอาอิสลามไม่เอาก็ไม่ต้องเอาฉันจะอิบาดะห์ของฉันไม่เอาอิบาดะห์ของท่านไม่ต้องอิบาดะห์ไปแต่อย่าเอาอันนี้เนี่ยมาบังคับชาวบ้านเขาสินี่แหละจงสู้รบจงอย่าให้ชีริกมันปรากฏมันโผล่มาเป็นข้อบังคับวันนั้นที่มันเกิดขึ้นในอดีตสมัยท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคนอยากจะอีหม่านต่ออัลลอฮ์และรอซูลไม่ได้นะนะใครอีหม่านต่อมุฮัมมัดเนี่ยถูกลากที่ทะเลทรายเอาหินก้อนใหญ่นี่มาวางบนศีรษะมาวางบนหน้าอกผู้ทรมานจะได้ละทิ้งอิสลามบังคับให้สรรเสริญเจวิตสมัยท่านนบีที่เกิดขึ้นสมัยนี้มันก็มีอะไรคล้ายๆที่ที่แปลว่าเจวิตปัจจุบันนี้เนี่ยมันเป็นเจวิตทางนามธรรมไม่ใช่รูปธรรมเดี๋ยวตะกอนนู้นเจวิตนี่เป็นรูปปั้นเป็นรูปปั้นอัลลอฮ์ทรงจารเขาจะเอาพวกมุสลิมมีลาบมุสลิมมาเลยนะมาให้กราบอัลลอฮ์กราบอัลลอฮ์จารมุสลิมไม่เอาลาบมุสลิมบอกว่าด่ามุฮัมมัดด่าอัลลอฮ์เนี่ยจะได้ปล่อยมุสลิมไม่บังคับเอ้ยไม่ใช่เดี๋ยวนี้มีจะเป็นนามธรรม เองต้องยอมรับในวัฒนธรรมตะวันตกเองต้องยอมรับในอเมริกาในอำนาจของชาติประชาชาติไม่ยอมรับเองก็เป็นก่อการร้ายเองก็เป็นนู่นเป็นนี่ไม่ได้เองชกไม่ได้นี่แหละเป็นการบังคับให้มุสลิมยอมรับในสิ่งที่มุสลิมไม่เชื่อที่ไหนในมากล่าวหาว่ามุสลิมบังคับให้คนอื่นนับถือศาสนาอิสลามไม่มีเลยไม่มีเลยโลกาภิวัตน์ของปัจจุบันนี้เนี่ยคืออะไรคือการบังคับชาวโลกนี้ไม่ใช่ความคิดของคนของคนที่ถูกขึ้นลิสต์ว่าเป็นผู้ก่อการร้ายอย่างผมนะแต่ว่าผมเนี่ยขึ้นลิสต์ว่าเป็นผู้ก่อการร้ายผู้ก่อการร้ายยังไงก็เปลี่ยนอเมริกาเนี่ยบอยคอตอเมริกาบอยคอตยิวก่อการร้ายเป็นทางการเนี่ยถามไอ้ลองถามพี่น้องดิใครไม่ชอบฮามาสฮามาสฮาร์กะตุลมุกาวมะอิสลามีเคลื่อนไหวแห่งการต่อต้านยิวมุสลิมที่ต่อต้านยิวในที่ปาเลสไตน์ก็พวกมุญาฮิดีนนะฮามาสเนี่ยมีใครไม่เห็นด้วยไหมอเมริกาได้ระบุกระทรวงต่างประเทศของอเมริการะบุฮามาสในบรรดากลุ่มก่อการร้ายทั่วโลกก็แสดงว่าคนที่เห็นด้วยกับฮามาสก็มีอุดมการณ์เดียวกับกลุ่มที่อเมริกาเชื่อว่ามันเป็นกลุ่มก่อการร้ายนะใช่ไหมก็ถูกกล่าวหานี่ผมก็ไม่แน่ใจว่าถ้าวันหนึ่งวันใดจะไปเยี่ยมอเมริกาไปบรรยายไปดาว่าที่นู่นเขาจะให้เข้าหรือเปล่าก็เคยประท้วงและบอกกับหน้าสถานทูตอเมริกาบอกว่าฮามาสที่เป็นกลุ่มของผมขอประกาศว่าผมสนับสนุนฮามาสแน่นอนก็คงไม่พอใจนะพี่บอกว่า นั่นเป็นการบังคับนะบังคับให้ทำสิ่งที่มุสลิมไม่เชื่อนี่เลยสู้รบจนกว่าอย่าให้ชีริกมันปรากฏอเมริกาปัจจุบันนี้เป็นเจ้าโลกาภิวัตน์ยังหลงตาโลกาภิวัตน์เนี่ยนักวิชาการที่ไม่ใช่มุสลิมมาโลกาเรียนอีกกุมาทำไมประดิษฐ์มาทำไมเพื่อเผยแพร่วัฒนธรรมรูปแบบชีวิตของไม่ใช่ชาวตะวันตกนะชาวอเมริกาโดยเฉพาะให้กินเหมือนชาวอเมริกาให้ดื่มเหมือนเขาให้สวมเหมือนเขาเลยสวมเสื้อผ้าเหมือนเขาเลยให้บริโภคเหมือนเขาใช้ชีวิตเหมือนเขาให้สำราญเหมือนเขาจนกว่าสุดท้ายนี่นะเขาอาจจะไม่พูดชัดๆหนึ่งแต่มันสื่อจนกว่าให้คิดเหมือนเขาคิดเหมือนเขาดูแลดูสิวันนี้เองเนี่ยก่อนที่จะลงมาจับเนี่ยอะไรอ่านข่าวหน่วยวิจัยที่ประเทศฝรั่งเศสได้ตรวจสอบหน่วยงานรัฐต่างๆข้าราชการต่างๆที่ให้บริการแก่ประชาชนชาวฝรั่งเศสรวมถึงต่างศาสนาหมายถึงมุสลิมด้วยเขาได้ตั้งข้อสังเกตนี่ในรายงานนะอะไรนะได้ตั้งข้อสังเกตว่าถึงบัดนี้หมายถึงว่าภายหลังที่มีเหตุปัญหาเรื่องฮิญาบเรื่องห้ามฮิญาบกฎหมายออกเรื่องห้ามคนฮิญาบถึงบัดนี้ในตำบลในรัฐที่มีจำนวนมุสลิมมีประชากรมุสลิมอย่างเข้มข้นเนี่ยมุสลิมยังขึ้นคราบในการแยกระหว่างผู้ชายกับผู้หญิงอันนี้เป็นการรายงานในเชิงระบุข้อตำหนิหรือข้อบกพร่องหรือจุดท้าทายที่รัฐบาลต้องแก้ไขยังมีมุสลิมงงที่แยกระหว่างผู้หญิงผู้ชายแล้วระบุบางกรณีด้วยและได้ปรากฏ ได้ปรากฏบางกรณีมุสลิมคุมหน้าไม่ยอมให้หมอผู้ชายตรวจอัลลอฮฺอักบัรมุสลิมโง่มาจากบางไหนจ้ะนี่รายงานของรัฐบาลก็หมายถึงว่าเขามองถึงอุดมการณ์หลักการของมุสลิมตรงนี้เนี่ยว่าเป็นสิ่งที่ล้าสมัยเป็นสิ่งที่ก่อปัญหาในสังคมของเขาเนี่ยที่บอกว่าให้คิดเหมือนเขาให้ใช้ชีวิตเหมือนเขาคนที่อ่านกุรอานนี่นะคนที่ศึกษากุรอานเนี่ยไม่ต้องได้ข้อสรุปจากข่าวสารต่างๆเนี่ยข้อสรุปมีอยู่ในกุรอานนะเขาไม่ใช่แค่ให้กินบริโภคดื่มใส่เสื้อผ้าเหมือนเขาคิดไหมเขาจะสู้รบเราเขาจะบังคับเราจนกว่าให้เราเข้าศาสนาของเขาว่าแล้วทรบาอันกับยิวดูและนัสรฮัตตะตับยามิลละตันชัดเจนยูนัสรจะไม่พอใจต่อเจ้าเนี่ยจนกว่าเจ้าเนี่ยเข้าศาสนาเขายอมรับในศาสนาเขาสิ่งที่เขาต้องการคู่มือแพทย์ของพวกบรรดาแพทย์ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาเมื่อปีประมาณ1970จำไม่ได้ประวัติละเอียดไม่ได้ปะในคร่าวๆนั้นนะประมาณนั้นนะการรักร่วมเพศถือว่าเป็นโรคทางจิตใจเป็นโรคในคู่มือของแพทย์นะถูกเพื่อนว่าเป็นโรคมีผลไม่มีผลถ้ามีปัญหาอะไรทางกฎหมายทางคดีนี่นะแล้วก็หมอรายงานน่ะนี่มันเป็นเกย์มันกระเทยโรคก็หมายถึงว่ากระบวนการทางกฎหมายนี่ก็ถือว่าเป็นโรคภายหลังนั้นน่ะข้อนี้เนี่ยที่ระบุว่ารับรวมที่เนี่ยเป็นโรคทางจิตใจนะถูกลบออกไปถูกลบออกไป ทำไมเพราะเดี๋ยวนี้อิทธิพลของพวกนี้บารมีของพวกนี้กว้างขวางถูกยอมรับแล้วในสังคมของเขาและปัจจุบันนี้แหละโลกมุสลิมก็กำลังถูกจูงใจให้ยอมรับในสิ่งเหล่านี้เช่นเดียวกันไม่ใช่โลกมุสลิมนะโลกทั้งโลกจนกระทั่งนายกรัฐมนตรีประเทศนี้อยู่ที่ไหนก็ไม่รู้บอกว่าจะจัดฉลองจะจัดให้มีทัวร์มาในกรอบเป็นทัวร์ของพวกนี้โดยเฉพาะที่เมืองไทยนี่เนี่ยผลแห่งการกินเนื้อหมูเยอะหมูนี่มันไม่หึงหมูนี่มันไม่หึงเอ๊ะไอ้ผัวเนี่ยไอ้เกมเนี่ยเออไอ้ได้ตัวผู้หลายตัวไอ้ตัวผู้ตัวแรกไม่มีปัญหาไอ้คนที่กินเยอะเนี่ยโรคของหมูเนี่ยมันจะซึมซับไปไม่หึงเลยอ่ะไม่หึงต่อประชาชนหรอกประชาชนจะถูกใช้เป็นคนให้บริการทางเพศไม่หึงเลยใช้เป็นผู้นำไปคิดไม่ได้เขาต้องการให้เรายอมรับในศาสนาเขาไม่ได้แต่อิสลามบอกว่าไม่ได้สู้รบไม่ยอมนี่บอกว่าสู้รบจนกว่าให้เขายอมรับในศาสนาไม่มีเลยแต่ขอนี่สู้รบขอนี่ให้พวกเองมาบังคับเราสิขอให้ทุกคนมีอิสระเสรีในการเลือกศาสนาไม่ต้องแต่อิสลามไม่เข้าอิสลามอยากจะเป็นคริสต์อยากจะเป็นยิวอยากจะเป็นพุทธไม่ว่าอยู่อย่างนั้นนะแล้วจะมีใครมาละเมิดท่านท่านอยู่ในวัดเนี่ยกำลังบูชาอยู่แล้วก็ได้ทำสัญญาสันติภาพกับมุสลิมแล้วอยู่ภายใต้อำนาจการดูแลมุสลิมแล้วมีใครมาละเมิดท่านในวัดอยู่ในมุสลิมเนี่ยจะไปสู้คนนั้นเพื่ออำนวยสิทธิเสรีภาพแก่ท่านจะมีที่ไหนล่ะแต่เนี่ยมุสลิมที่ประเทศอิรักมัสยิดที่มัสยิดเนี่ยถูกทำลายทำไมเพราะกลุ่มก่อการร้ายฮะฮามาสกับไทยเนี่ยตอนปีกันนะ จุดแรกที่จะถูกถล่มนี่ก็คือแต่ทางอิสลามมีอุดมการณ์ฮักแต่ละตระกูลฟิตนะจะได้ไม่มีฟิตนะเกิดขึ้นไอ้นี่ฟิตนะเกิดขึ้นนี่ชัดเจนฟิตนะไม่ให้ฟิตนะปรากฏไม่ฟิตนะเกิดขึ้นนี่นะชิริกนี่มีความบ้าอธิบายแต่ไม่ใช่หมายรวมว่าชิริกอย่างเดียวที่ไม่เกิดขึ้นไม่ใช่แต่ทุกสิ่งที่เป็นความวุ่นวายและชิริกนั่นเป็นจุดเด่นของความวุ่นวายความวุ่นวายมันจะเกิดขึ้นในสังคมต่อเมื่อความที่ทำชีวิตนี่นะมีอำนาจมีอำนาจความวุ่นวายทำไมคนที่ทำชีวิตย่อมไม่มีศีลธรรมอันนี้พิสูจน์ได้คนที่ทำชีวิตนะย่อมไม่มีศีลธรรมอย่างเคร่งครัดพิสูจน์ได้พิสูจน์ได้ไงเอาจะเอาจะพิสูจน์ทางเรื่องทางการเมืองการเมืองที่ไม่ใช่มุสลิมเนี่ยที่ไม่ใช่มุสลิมเวลาเขาปกครองแผ่นดินเวลาเขาเรื่องการเมืองมีขอบเขตไหมมีขอบเขตในการทำงานไหมไม่มีเพราะฉะนั้นมุสลิมเนี่ยที่จะปกครองแผ่นดินหรือจะการเมืองอุดมการถึงแม้ว่ามุสลิมจะลดมากกว่านั้นแต่ความเมตต์ไม่ถึงสิ่งคนอื่นไม่ได้อันนี้พิสูจน์ได้ทางจริยธรรมในสังคมทางจริยธรรมในสังคมมุสลิมมุสลิมขายเหล้ามุสลิมขายเหล้าหรือมีรายได้ห้ามผิดหลักการมุสลิมจะเอารายได้เนี่ยไปบริจาคช่วยเราได้ไหมทุกคนรู้ในใจนี้ทำไม่ได้แต่การที่จะเอารายได้จากชิงฮารามที่มันผิดศีลธรรมศีลห้าศีลสิบศีลกี่ศีลอะไรอย่างผิดทุกศีลเลยแต่เอาอันเนี้ยแต่เราไปบูรณะวัดไปถวายจะเอาว่าจะว่ามีจะรู้ไอ้นี่อะไรไม่เล่ามันทำอะไรอ๋อมาทำบุญแต่วัดแล้วได้มาจากไหนก็รู้ที่รู้กันนะได้มาจากไหนแต่ทำบุญได้เวลามีที่สถานคนที่ไปทำบุญตามวัดสารพัดดูดวงดาราอะไรจะอะไรไปกันหมดมันเพราะอะไรเพราะมันไม่มีความสมดุลในการให้หลักการเนี่ยคุ้มครองการปฏิบัติของการปฏิบัติของมนุษย์ทำอะไรก็ได้เพียงคิดสอนบอกว่าทำอะไรก็ได้แล้วจะใช้ไปสารภาพหลวงพ่อไอ้สารภาพก็ในห้องสารภาพแต่ไม่ในบทหลวงพ่อก็บอกว่าสารภาพแล้วเนี่ยขอให้พระเจ้าอัปเสกท่านเถิดสะอาดละโยชูลบล้างบาปลบจะเหมือนกันแต่นับที่จะชนะพุทธมันไม่มีข้อบังคับศีลห้าหรือมากกว่าห้าเนี่ยบังคับไหมยิ่งทำก็ได้ถ้าดื่มเหล้ามันผิดชีน่ามีข้อบังคับไหมมีการลงโทษไหมไม่มีการลงโทษใดๆทั้งสิ้นนี่แหละที่บอกว่าสำหรับระหว่างมุสลิมกับที่ไม่ใช่มุสลิมเนี่ยถ้าไม่ใช่มุสลิมเนี่ยมาปกครองนอกวุ่นวายนี่แหละวุ่นวายจริงนะพอประเทศมหาอำนาจเข้ามาปกครองโลกตั้งแต่ยุคจักรวรรดินิยมอัลลอฮฺเคยเปรียบเทียบกับพี่น้องนะบอกว่าไม่ใช่มุสลิมเหมือนนะที่ทำสงครามโดยผู้เสียหายผู้เสียชีวิตในสงครามนั้นใน25 ล้านสงครามรอบปีสงครามโลกครั้งที่สองที่มุสลิมผู้เ ปกครองโลกขณะนั้นมันเป็นมุสลิมมุสลิมตอนปกครองโลกกันระยะเป็นได้ร้อยปีกี่ศตวรรษนี่นะคนที่เสียชีวิตในสงครามมุสลิมมีกี่คนและความสงบสุขที่เกิดขึ้นในโลกมุสลิมไม่ใช่คำพูดไม่ใช่คำชื่นชมของมุสลิมเป็นคำชื่นชมของคนกาเฟรของชาวตะวันตกของชาวตะวันตกความสงบความมั่นคงที่เกิดขึ้นในโลกนี้เนี่ยเพราะอะไรครั้งหนึ่งที่ซาอุดีผู้หญิงทำงานอยู่ที่ซาอุดีแม้จะเป็นพยาบาลหรือเป็นหมอก็จะเดินทางไปประเทศยุโรปไปประเทศเขาแล้วก็อยู่สนามบินแล้วก็ทิ้งกระเป๋าตังกระเป๋ามีเครื่องประดับเครื่องเพชรทองเขาทั้งหมดครับมีทรัพย์สินเขาทั้งหมดนะถึงอยู่ที่สนามบินขึ้นบินแล้วลืมกระเป๋าสุดท้ายทำไมนึกในขึ้นบินมาทำยังไงก็ต้องพอลงที่นู่นนะตีตัวขึ้นบินกลับอีกทีนึงแล้วก็โทรให้เขาดูเขาก็บอกว่าไม่รู้อยู่ไหนเขาบอกว่าอยู่นู่นไม่รู้ไม่รู้อยู่ไหนแต่จะหาให้ถ้าพอถึงสนามบินที่เขาดีอีกทีนึงอ่ะแกไปที่ทิ้งกระเป๋าไว้เนี่ยเจอกระเป๋าเหมือนเดิมเขาบอกว่าที่ไหนเนี่ยจะเจอโลกนี้ไม่มีหรอกถ้าผ่านไปสองวันแล้วนะเนี่ยสองวันแล้วมันคงเรียบร้อยมากกว่านี้เนี่ยเคยเห็นเมื่อคนทั่วโลกเนี่ยก็เคยเห็นคนไทยเราเนี่ยมีอะไรประหลาดที่มัสยิดฮารอมอ่ะหน้ามัสยิดแล้วจะมีคนพวกค้าแม่ค้าเร่ร่อนอ่ะไม่มีร้านเอาอะไรเอาผ้ามาปูแล้วปูสินค้าโอ้โหเป็นร้อยเลยอ่ะเอาพอถึงเวลาละหมาดเขาก็เอาผ้ามาคลุมไม่ชอบไปละหมาดเขาทิ้งอย่างนั้นอ่ะถ้าคนทั่วไม่เจอรังคนเป็นล้านไม่เคยมีหายชิ้นเดียวนะไม่เคยหายนี่ใช้ตายเลยทั่วโลกมีจะมีที่ไหนจะเกิดขึ้นนี่แหละจะมุสลิมปกครองเนี่ยเพราะอะไรมุสลิมรู้เนี่ยถ้าขโมยเนี่ยมันหรามยังไงต้องตัดมือนะแต่สังคมที่อื่นมันไม่ใช่มันไม่มีข้อบังคับไม่มีข้อจำกัดตรงนี้เพราะฉะนั้นการที่เราจะเข้าใจว่าสู้รบกับเพื่อไม่ให้ฟิตเนอร์ไม่ให้ความวุ่นวายเกิดขึ้นบนแผ่นดินซึ่งชาวบ้านก็เลยเข้าใจนะไม่รู้ว่าอย่างชีวิตในรันตะกดมีอำนาจอย่างความวุ่นวายโดยชีวิตนั่นเป็นตัวอย่างหนึ่งอย่าให้มันปรากฏอิหม่ามบุคารีได้นำฮะดีษบทหนึ่งเกี่ยวกับอายะนี้นะครับคือความหมายที่ลึกซึ้งน่าเห็นใจมากเราอยากจะอ่านฮะดีษบทนี้จากชัยบุคารีอิหม่ามบุคารีได้กล่าวว่าเขาลุ่มว่าปฏิลุ่มฮัตตะละตะกูนฟิตนะสำหรับอายะนี้ได้เรียนอ่านฮะดีษกล่าวว่าحدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الوهاب حدثنا عبيد بن الله عن نافع عن ابن عمر قال أتاه رجلان في فتنة ابن الزبير كان عبد الله بن عمر ذو صحابة من كسوناك صحابة في ميام كافيك يقوم تبطنها كان تصور وعلي كمعاوية وابن الزبير كان يزيد بن معاوية ما يقول كان تصور وع مسلم كمسلم يا عبد الله عمر بن مطعم ثم يعود كان يشاهد عنكم يا ما عبد الله بن عمر كان فيني كان صور بروع كان عبد الله بن الزبير كان يزيد بن معاوية يزيد كان بتشاهد كم معاوية من أبي سفيان ده رب كان من فينا ما في لانش شميت كم معاوية من أبي سفيانอับดุลลอฮ์มุซูร์ไม่ยอมรับในการเป็นคาลิฟะของยะซีดเพราะถือว่ายะซีดขาดคุณสมบัติแห่งการเป็นคาลิฟะผู้เป็นคาลิฟะทำไมไม่มีคุณสมบัติไม่มีความรู้พฤติกรรมเลวร้ายเยอะเถอะอะไรเยอะในสหายไม่ยอมก็มีสหายบางท่านเนี่ยที่ช่วยเหลือเช่นอับดุลลอฮ์มุซูร์ได้ประกาศการไม่ยอมรับในการเป็นคาลิฟะของยะซีดก็มีสองชาสองคนมายังร้อนดุลนะเอ็มฮุมาร์เลบกว่าอินนัลลาฮ์บัยยะอูวะรูบุซิรูวะอันตะบิฮุมาร์วะชาฮิบุรัสูลซาฮิบุนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฟะมายัมนาอุกะอันตะคะรุจเทฟินฟูคนทั้งหลายเนี่ยเขาถูกทอดทิ้งไปแล้ว เอาเป็นว่ามนุษย์กำลังวุ่นวายคนในโลกกำลังวุ่นวายอยู่ขนาดนี้กำลังสู้กันนะนี่จะสู้ตรงนี้นี่จะสู้ตรงนี้แล้วก็ท่านนั่งอยู่ตรงนี้ทำไมไม่ออกไม่ออกไปไก่เกี่ยไปยุ่งไปเข้าข้างนู้นข้างนี้ทั้งทั้งที่ท่านเนี่ยเป็นสาวกนบีนี่หมายถึงว่ามีน้ำหนักفقال ينوني أن الله حرم دم أخي عبد الله يقول طبعا حين دي هام كان من هي أوب بيك يخم كان زوك أمر ومسلم كمسلم يتعطوك لنا تي هام ما هي أوب هنا رأى الله هام كان نهاية تطمي مسلم فيما مسلم كان ฉันจะไปสู้รบเข้าข้างนู้นก็ต้องฆ่าข้างนี้จะไปเข้าข้างนี้ก็ต้องไปฆ่าข้างนู้นแต่อัลลอฮ์ว่าไม่ฉันยิ่งกับเลือดมุสลิมชีวิตมุสลิมยังไม่ได้แต่ต้องไม่ได้ชายสองคนก็โต้แย้งอับดุลลาห์บอกว่าอัลลอฮ์ยักุลิลลาฮุวะกาติบูฮัตตะลาตะกูนะฟิตนะอัลลอฮ์ไม่ได้บอกนี้โอ้อับดุลลาห์อัลลอฮ์ไม่ได้สอนในกุรอานด้วยว่าจงสู้รบพวกมันจนกว่าไม่ให้ความวุ่นวายเกิดขึ้นเนี่ยต่ออายานี้เนี่ยอายานี้มันจะต้องมาโต้มันมีความวุ่นวายมันมีอยู่ยะซีดกับอับดุลลาห์มีกำลังทะเลาะกันกำลังสู้กันวุ่นวายท่านก็ต้องต่อสู้เพื่อไม่ให้ความวุ่นวายเออแต่ต้องเข้าใจนี่แหละความมุ่งมั่นตรงนี้นะอับดุลลาห์น้องมันก็เลยตอบฟะกอลพี่น้องฟังให้ดีนะฟะกอลกาตัลนาฮัตตาลัมตะกุนฟิตนะวะกานัดดีนลิลลาห์เราเนี่ยอัลลอฮ์บอกว่าเรานี่แหละได้ต่อสู้ได้สู้รบจนกระทั่งฟิตนะห์ไม่ได้ปรากฏไม่ได้เกิดขึ้นหมายถึงชีริกวะกานัดดีนลิลลาห์ศาสนาอัมมาตุลขึ้นอยู่กับพระองค์ سبحانه และ تعالى ทั้งสิ้นว่าคุณต้องการที่จะต่อสู้จนกระทั่งเกิดฟิตนะห์และจนกระทั่งเกิดศาสนาอื่นนอกจากอัลลอฮ์แต่พวกท่านต่างหากที่กำลังสู้รบกันต่อสู้กันเพื่อให้ฟิตนะห์เกิดขึ้นให้ความวุ่นวายเกิดขึ้นและเพื่อให้อำนาจเพื่อให้อำนาจของศาสนาเนี่ยเป็นแก่เป็นสิทธิของผู้อื่นนอกจากอัลลอฮ์เนี่ยอัลลอฮ์ก็โต้กลับบอกว่าที่บอกว่าจะให้ออกจะได้ไม่ฟิตนะห์เกิดขึ้นในพวกท่านต่างหากเลยที่กำลังต่อสู้กันสู้รบกันเพื่อให้มีฟิตนะห์เกิดขึ้นก็หมายถึงว่าอัลลอฮ์กำลังสื่อว่าระหว่างมุสลิมกับมุสลิมเนี่ยความฟิตนะห์ที่ไม่ควรเกิดขึ้นนี่ก็หมายถึงว่ายุติการทำสงครามมุสลิมกับมุสลิมเนี่ยเอาดาบเอาไม้มาชู้กันมารบกันนี่ไม่ได้มุสลิมกับมุสลิมเนี่ยนะตราบใดยังอยู่ในกรอบอิสลามยังเป็นมุสลิมเขาเป็นมุสลิมเราเป็นมุสลิมการต่อสู้ซึ่งกันและกันด้วยปัญญาด้วยปัญญาสุดที่แต่ไม่มีมุสลิมเนี่ยที่จะเอาไม้เอาดาบอะไรเนี่ยนอกจากว่าถ้าเขาเนี่ยมันมืดแล้วป้องกันจังสันตัวอีกอย่างแต่การที่จะเรียกร้องสิทธิ์เอาดาบเอาปืนมาเอาของสิทธิ์ที่มันมาเนี่ยงั้นข้ามือไม่ใช่ไม่ทำเพราะอันนั้นแหละคือสิทธิ์นะอันนั้นแหละคือความวุ่นวายอันนั้นแหละคือความวุ่นวายที่จะเกิดขึ้นเนาะคืออยากจะสรุปอีกสำนวนหนึ่งคนนี้มาโต้เถียงอับดุลลาห์อิบนุอุมัรเนี่ยเขาบอกว่าอะลาตัสมาอุมาซะกะรัลลอฮ์ฟีกิตาบิวะอินตออิฟะตานมินัลอุมมีกะตะลูฟาอัศลิฮูบัยนะฮูมาฟะอินบะฆะตอิห์ดะฮูมาอัลอุคราฟะกาติลูลละตีตุบฆีฮัตตะตะฟีอูอิลาอัมริลลาฮิวะกามะวะกาติลูฮุมฮัตตะลาตะกูนะฟิตนะฮ์ก็โต้เถียงอับดุลลาห์อิบนุอุมัรเนี่ยเราสงสัยว่าในกุรอานวะตะซูสองกลุ่มเนี่ยสู้รบกันก็ต้องเข้ามาไกลเกี่ยโดยสนับสนุนกลุ่มที่อยู่ในแนวทางที่ถูกต้องต่อสู้เพื่อไม่ให้ฟิตนะห์เกิดขึ้นอับดุลลาห์บินอุมัรก็ได้บอกว่าการฟ้าลนาอัลอาฮ์ดิรัสูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเราได้ทำแล้วสมัยท่านนบีเนี่ยกาลอิสลามกะลีลันฟะกาลอัรรัจุลยุสตะนุฟีดีนอิมมากะตะลูฮูอาวอัซซะบู สมัยเราเนี่ยนะคนจะถูกทดสอบในศาสนาของเขาถ้าไม่เข้าศาสนาชีวิตจุดกุบกของเขาเนี่ยจะถูกฆ่าจะถูกทรมานฮัตตากะซูรุลอิสลามจนกระทั่งอิสลามเป็นส่วนมากสลัมตะกุนฟิตนะเลยไม่มีฟิตนะไม่มีความมุ่งหมายเกิดขึ้นก็ถูกถามอับดุลลาห์โนบิจามะกาลฮะมะตอลุกะฟีอาลีวะอุสมานกาลอัมมาอุสมานฟะกาลอัลลอฮุอัฟอันวะอัมมาอันตุมฟะกาลีตุมอันยะฟูอันวะอัมมาอาลีฟะบูอัมรอซูลุลลาฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมวะคัตะมุฟะอัชรบิยะดิฮิฟะกาลฮะซะบัยดุฮัยซุตะรัมก็ถูกถามเอาละปัญหาที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับอาลีกับอุสมานอับดุลลาห์โนมะกะฮ์ตะวะบอกว่าสำหรับอุสมานอัลลอฮ์ให้อภัยโทษแก่ท่านแล้วนบีได้บอกว่าอุสมานอยู่ในสวรรค์แต่พวกเจ้าเนี่ยไม่อยากให้อัลลอฮ์ให้อภัยโทษไม่อยากให้เขาสวรรค์หมายถึงอัลลอฮ์ประสงค์ให้อุสมานเป็นชาวสวรรค์แล้วพวกเจ้าเนี่ยไม่อยากให้อุสมานเป็นชาวสวรรค์แต่สำหรับอาลีเนี่ยก็เป็นลูกเขยข้ากันเป็นลูกเขยท่านนบีนบ่าวเขาอยู่นี่ใจนบีหมายถึงว่าพวกนี้มีอยู่ตำแหน่งนี้เนี่ยเราอย่าไปยุ่งเราอย่าไปยุ่งถ้าสหายนี่เขาทะเลาะกันเรื่องอะไรเราก็เป็นเรื่องตัดสินเมื่อวานเมื่อคืนได้อ่านบทความในเว็บไซต์ของชาวสนาคนหนึ่งเป็นคนกุยเขาได้ออกฟัตวาออกสิฟัตวาฟัตวาออกฟัสวาของเราเดี๋ยวฟัสวาไปว่าเลยออกฟัสวาของเขาที่กูเองโอ้ยชาวสินแล้วโวยกันว่าอยู่ไม่ได้ต้องหนีไปอยู่อังกฤษไอ้หนีไปอยู่อังกฤษก็เริ่มเผยแพร่ความคิดของเขาในเว็บไซต์ชาคนหนึ่งเขียนไปถามบอกว่าโปรดตอบหน่อยท่านยายชาเนี่ยท่านอยู่ในจริงหรือไม่เรื่องนี้ฉันอึดอัดมากและฉันอยากได้คำตอบที่ชัดเจนเพราะฉันไปถามพวกผู้นำของชีอะห์เนี่ยตุ่มกันน่ะพูดไม่ชัดพูดลอยๆแต่ฉันอยากได้คำตอบที่ชัดเจนทำดีนะหรือไม่นี่ก็ตอบชัดเจนเลยเกือบสองสามหน้าเพราะว่าเป็นที่ยอมรับว่าสมมติหลักฐานในบรรดาตำรับตำราของพวกเราชีอะห์ว่าอาอิชะห์ได้ทำจีนาอย่างแน่นอนได้ทำจีนาอย่างแน่นอนจะระบุด้วยทำจีนาอะไรเป็นสหายเนี่ยเดี๋ยวอันนี้มันจะแฉจะให้ชีอะห์ในประเทศไทยไอมานรู้จักกันไหมไอมานพระนุ่งไอมานสุไลมานเดี๋ยวนี้บอกว่าเปล่าชีอะห์นี่ไม่ยุ่งกับสหามาท่านยังไงชีอะห์เลยไม่รู้ละนี่เป็นชีอะห์ชัดเจนเป็นชีอะห์ผู้นำชีอะห์ชัดเจนที่กูมีเว็บไซต์มีหลักฐานชัดเจนเนี่ยอธิบายหน่อยฟัตวาแบบนี้ฟัตวาแปลว่าคำชี้ขาดแต่ฟัตวาเนี่ยแปลว่าตดคำฟัตวาแบบนี้ขอบเลยเพราะคนอ้างตัวเป็นมุสลิมเราผู้ชีอะห์นี่ยังอ้างตัวเป็นมุสลิมยังมาเออมุสลิมกุรอานเหมือนกันเราเป็นประชาชาติเดียวกันฮะถ้าจะพาว่าอิหร่านถูกคมเหงจากประชาชาติบอกว่าอาวุธนิวเคลียร์มุสลิมนอกพวกเราวงวันโลกก็คือร้อนระดูดีแค่ไหนไม่หรอกเราไปสงสารอิหร่านหรอกไม่มีทางนะครับอเมริกาไม่มีทางที่จะสนับสนุนอิหร่านไม่มีทางที่อิหร่านจะสู้รบกับคาเฟ่เพราะชีอะห์ไม่เคยสู้รบกับคาเฟ่ตลอดประวัติศาสตร์ชีอะห์ไม่เคยสู้รบกับคาเฟ่ตลอดประวัติศาสตร์ตอนนี้ตั้งแต่มันเกิดตั้งแต่โคตรมันนะ ม่เคยต่อสู้กับกาเฟรไม่ใช่แบบนี้นี่นะที่จะมาสู้เออเออิหร่านไม่มีนิวเคลียร์เนี่ยจะได้ขู่ซาอุดีขู่ดีนะขู่ประเทศชุนนีใกล้เคียงไม่ใช่ขู่อเมริกาไม่ใช่ขู่ยูไม่หรอกเข้าใจจะได้รู้เลยโอ้คุณแบบประเทศนี้อ้างว่าเป็นมุสลิมบอกยูไม่รู้สิ่งใดไงฟุตซอลแบบนี้นี่ออกมาแล้วก็ใช้พวกเชียร์เนี่ยใช้ใช้กันนี่พูดเบาๆนะนะเอาคนที่มารดาของเขาจะกล่าวหาว่าทำจีน่าเนี่ยนะป่านนี้เนี่ยนะขอเชื่อละเขาละลงมือละเออมีมารดาของพวกท่านทั้งหลายเนี่ยถูกกล่าวหาว่าทำจีน่าฮะต้องขอดูหน่อยที่ครับว่าเราเนี่ยจะมีท่าทีมีจุดยืนอย่างไรกับเชียร์ในศูนย์และในประเทศไทยอะไรนะท่านสมุทรเชียร์ที่มาแก้บวกที่เดี๋ยวคลองตันเนี่ยแล้วก็มัสยิดขึ้นมัสยิดภาษาเปอร์เซียนี่เขาพูดอะไรก็ไม่รู้แล้วก็ขึ้นไปมัสยิดนี่เขาด่าชาวบ้านอาจจะไม่รู้ก็ได้เพราะภาษาอาหรับภาษาเปอร์เซียคนไทยเรานี่ก็ต้องเพราะอาจารย์ใหญ่นำแต่มาตรวจสอบแล้วก็ฟังมาเสียบมาเสียบดีแล้วว่าตัวนักดีนี่ลิลล่ะสูรบมันนะครับแล้วก็สูรบพวกเขาถ้าแต่ละตัวนักดีนั้นกว่าการต่อความมุ่งหวังจะไม่ปรากฏขึ้นตัวนักดีนี่ลิลล่ะและจนกว่าการในบาดาทั้งหลายจะเป็นสิทธิของอัลลอฮฺเท่านั้นว่าตัวนักดีนไอ้มาแม่เป็นชื่ออะไรนะอิบนุกะฮีบอกว่าไอ้ยะกูลดีนุลลอฮิวัลฎอฮิรุลอานีอะลาชัยอ์ฮันจนกว่าอิสลามจะเป็นอิสลามเป็นศาสนาที่มีทุกศาสนาตามสมาธิศักดิ์ฮาวะอัลอะบีอูซะลอชารีบางทีมีปรากฏในบุคารีมุสลิมอะไรอย่างเงี้ยอะบีอูซะลอชารีท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถูกถามว่าالرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء أي ذلك في سبيل الله شاي كل من قصود هو شدان قام قلعان شجاعة شدان قام قلعان ويقاتل حمية قصود صورك هو حق هو ويقاتل رياء قصود صورك هو رياء أي ذلك في سبيل الله كل نولا كيف هو تاسور رسول رب لهم دعوك الله فقال أبي طهوة من قاتل كريسور رب لتكون كلمة الله هي العليا كريسور رب هي برح دمرت كلمة الله قال الله هي العليا هي شون شونا فهو في سبيل الله كل نولا ที่ต่อสู้เพื่อหนทางของอัลลอฮ์ต่อสู้เพื่อผู้แผ่นดินนี่แต่ต้องถามผู้แผ่นดินมีอะไรต่อไปผู้แผ่นดินแล้วก็ให้กฎหมายฝรั่งมาปกครองกันมันไม่ใช่วิชาบุรีนะไม่ใช่วิชาบุรีนะเรียกเอกราชขอเรียกเอกราชแล้วเอาอะไรมาเหนือกว่าทุกสิ่งอย่างชาติยมวัฒนธรรมของท้องถิ่นอะไรต่างๆที่ไม่ใช่อิสลามเนี่ยชาติว่าไม่ใช่วิชาบุรีนะมีเรื่องที่จะดีสำคัญที่เราต้องยึดไว้เป็นมาตรการและตรวจสอบที่สุดนี้ตรวจสอบอะไรที่เป็นการจีฮัดดินบนพวกที่จีฮัดที่อิรักเนี่ยต่อสู้เพื่อขับไล่อเมริกาเนี่ยได้ขับไล่อเมริกาเพื่อให้ตั้งรัฐอิสลามและอิสลามกลับมาเหนือที่ชื่ออย่างนี้แต่ต่อสู้ยังมีกลุ่มของพวกชาติบ้านเนี่ยพวกบ้าเนี่ยยังมีเหลือเป็นเชื้อ ต่อสู้ด้วยอะไรอ่ะเพื่อชาติเดียวอะไรเอ็มเขาไม่พูดเลยนะต่อสู้แล้วก็จะให้กฎหมายอิสลามเนี่ยกลับมาปกครองพอสักบานอยู่30ปีเนี่ยยังไม่ได้ทำก็ไม่ใช่แต่แม้กระทั่งมุจาฮิดีนที่อิรักนะก็มีคนที่ต่อสู้ที่จีนนะต่อสู้อเมริกาแต่ไม่ได้ต่อสู้เพื่อไม่ให้ความวุ่นวายติดนะไม่ปรากฏเปล่าเขาต่อสู้เพื่ออะไรเขาต่อสู้เพื่อสิ่งที่ไม่ใช่เป้าหมายของอิสลามนี่แหละเอเมนอย่าเชื่อแล้วในการบรรลุของอิหม่ามบุคคลมุสลิมท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวเอมันตุอันอุกาตีลันนาสฉันถูกใช้ให้สู้รบต่อสู้ผู้คนทั้งหลายฮัตตากูลูลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์จนกว่าให้เขากล่าวลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ไปนะกล่าวว่าเมื่อกล่าวนั้นอัสมูมินนีดีนะอูมอานะนะอิลลาบิฮักกีวะฮิซาบุมอัลลอฮ์เขาจะป้องกันเมื่อเขากล่าวแล้วเขาจะป้องกันชีวิตของเขาทรัพย์สินของเขายกเว้นสิทธิที่ต้องจัดการตามกระบวนการและการตัดสินทั้งหลายจะขึ้นอยู่กับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาต่อสู้ด้วยคนทั้งหลายจนไม่กล่าวลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ต่อสู้มันมีหลายระดับหลายขั้นต่อสู้ด้วยอาวุธด้วยการสู้รบการสงครามเพื่อให้อำนาจของอิสลามเนี่ยขึ้นไปสูงส่งเอาคนนี้อำนาจที่จะกล่าวอะไรอะไรนะมันไม่ต้องกล่าวไม่ต้องกล่าวน่าจะไม่ใช่ดาบในการบังคับให้กล่าวแต่จะต่อสู้ด้วยปัญญาว่าจะฮิดมันดีจิฮาดันกับดีรอและจงจิฮาดด้วยคุรานต่อเขาอย่างมากมายก็จะมีการต่อสู้ด้วยปัญญาแต่ว่ามุสลิมจะต่อสู้เพื่อให้อิสลามสูงส่งด้วยอาวุธไม่ได้เนี่ยเรามีอาวุธอื่นที่ใช้ในการต่อสู้คือต่อสู้ด้วยอัลกุรอานด้วยสัจธรรมของอัลกุรอานนี่คืออาวุธของมุสลิมในกรณีที่มุสลิมอ่อนแอไม่สามารถใช้อาวุธในการต่อสู้ด้วยอิสลามفإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين تهدف يطئ عليها يطئ كان نمر يطئ كان بنكب فلا عدوان إلا على الظالمين قد مني كان تنفتروا مني كان تنسوا مني كان تنسوا بيد إليه يقوم بو أدهم يقول الله تعالى فإن انتهى الله فيه من الشرك الله بتلاوته هذا كله يبكي كان هم شريك وقتال المؤمنين لكان تنسوك فوشتها فكفوا عنه منه خلو يبكي كان شريك يبكي كان هم شوكرام كفوشتها قوية أيونك كهو فإن من قاتلهم بعد ذلك فهو ظالم فخلو يبكي كمسلم قمر الأمر مسلم قمر من قم مسلم ใครที่จะไปต่อสู้เขาต่อหัวซอลิมก็ถือว่าเป็นซอลิมหมายถึงเขาให้มุสลิมมีอำนาจเขาให้มุสลิมใช้ชีวิตเขาไม่ได้บังคับมุสลิมไม่ได้บังคับมุสลิมสิทธิมุสลิมได้อย่างเต็มที่นี่แหละเขาไม่อยากไปยุ่งกับเขาต่อหัวซอลิมใครไปยุ่งล่ะเป็นผู้ทำวันเอาด้วยนะอินนาลบานุนีนั้นมีการละเมิดนอกจากการละเมิดต่อผู้ที่เป็นผู้ทำهذا معنى قول المجاهد الا يقاتل الا من قاتل لا ننكر ما يروم رقم ما يكون كم قد قال مجاهد في كوكيشان بقى لا يقاتل الا من قاتل من كان تشو كل من ต่อคน1คนใดนอกจากคนที่ต่อสู้เราก็เหมือนกับเป็นกติกาเราจะสู้รบกับใครนี่ก็มาดูว่าเขานี่มาสู้รบกับเราถึงจะมีสิทธิ์สู้รบกับเขาเอาอย่างกูนี่ตักบีรุ่งไฟนิ่งตั้งแต่ก็ตะขันนั่งสูงมีนวลรู้ความหมายว่าถ้าหากว่าถ้าหากเขาได้ยุติการทำชีริกยุติการบังคับมุสลิมก็ถือว่าตะขันนั่งสูงมีนวลมีถือว่าได้ห่างไกลจากความมาทำแล้วว่าหัวชิรกุก็คือการเป็นชีริกถ้าเราดูแลอะไรก็ไม่มีการละเมิดไม่มีการสู้รบกับเขาต่อไปนี้วันมูราดุบินอุดวานะฮุนะอัลมูอาคับะวัลมุกาตะละอุดวานตรงนี้ถ้าเราอุดวานะไม่มีการเป็นศัตรูนี่นะอุดวานะที่ว่าอาดู หมายถึงว่าไม่มีการสู้รบไม่มีการต่อสู้ไม่มีการเข่นฆ่าต่อไปไปหลังที่เขายุติการทำชริกนะครับนี่ครับแล้วก็จะศึกษากันนิดนึงความหมายของคำว่าฟิตนะห์ในคุรานไม่ใช่นะครับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่ได้อ่านแล้วเนี่ยจะไม่ได้บอกว่าต้องต่อสู้ต้องสู้รบจนกว่าไม่มีความวุ่นวายเกิดขึ้นความวุ่นวายตรงนี้เราทราบแล้วว่าหมายถึงชีวิตใช่ไหมชีวิตแต่ในคุรานมีคำว่าฟิตนะห์มีหลายความหมายซึ่งถ้ารวบรวมอายะห์ต่างๆที่เกี่ยวกับคำว่าฟิตนะห์เนี่ยจะพบว่าทั้งหมดเนี่ยมันมีส่วนเนื้อหาของคำว่าความวุ่นวายนะอันนี้มาอ่านนิดนึงนะครับในสุรษะละนาร์อัลลอฮฺบอกว่าคดาลิกะฟะตันนาบาบะฮุมบิบาเราได้ทำให้พวกเขาเนี่ยต่อสู้กันแล้วคำว่าฟะตันนาตรงนี้เนี่ยเราได้ทำให้พวกเขาเนี่ยต่อสู้กันวุ่นวายกันแต่แล้วคำว่าฟะตันนาฟิตนะห์ตรงนี้เนี่ยมีส่วนเกี่ยวกับความวุ่นวายเหมือนกันแต่ละการฟะตันนาละวีนะมุกับบินและเราได้ทดสอบบรรดาผู้ชนในยุคก่อนฟะฟิตนะห์ตรงนี้แปลว่าทดสอบولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول فيهم راضي فتنا فرعون دومي ساسمتوت فوشن كيت تيما ين فرعون فتنا فرعون رأى كارا خوصة باب خمبا فتنا فرعون شايفا اي يتم فتنا ويالله بقوا راضي فتنا كفرعون فرعون فتنا تغني بوا تشعى เราได้ทดสอบฟิราอ์นหมายถึงว่าเราได้นำสัจธรรมไปเขาและทดสอบดูว่าเขาจะรับหรือไม่รับเหตุนะแต่เรื่องฟิตนะห์นี่ไม่ใช่หมายถึงว่าวุ่นวายทั้งหมดนะแต่ตรงนี้มันก็มีเชื่อแห่งความว่าวุ่นวายส่วนหนึ่งผู้สัจธรรมเนี่ยเมื่อมันปรากฏแล้วเนี่ยมันจะเกิดความวุ่นวายในจิตใจของคนที่ปฏิเสธสัจธรรมมีนักวิชาการที่เคยบอกเขาพูดคำหนึ่งนะเอ๊ะผมคิดมันก็มีส่วนเขาบอกว่ามีการทะเลาะเบาะแว้งที่ไหนมีความจริงกำลังปรากฏที่นั่นมีทะเลาะกันที่ไหนอ่ะนะฉะนั้นว่ามีความจริงกำลังปรากฏที่นั่นเพียงแต่ว่าความจริงเนี่ยมันจะถูกปกปิดนานแค่ไหนหรือผู้ที่ยึดมั่นในความจริงจะมีความกล้าหาที่จะตู้ที่จะสู้เพื่อความจริงแค่ไหนเท่านั้นแหละ وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا ในสุรตาฮะอัลลอฮ์ได้บอกว่าละเจ้าบุกมูซานะบุกมูซาละเจ้าได้ฆ่าชีวิตมึงและเราได้ฟิตนะห์แก่เจ้าอย่างแท้จริงฟะตันนะห์ฟิตนะห์ตรงนี้ก็หมายถึงทดสอบเหมือนกันทดสอบเอามาดูนี่อินนัลลซีนะฟะตะนุลมุอ์มินีนวัลมุอ์มินาติซุมมะลัมยะตูบูฟะละฮุมอะซาบุญะฮันนัมวะละฮุมอะซาบุลฮะรีมบันดาผู้ที่ฟิตนะห์ต่อมุอ์มินีนและมุอ์มินาตลัมยะตูบูชนเหล่านี้คือกลุ่มชนที่จะประสบอาญาการทรมานในเจฮันนัมฟิตนะห์ต่อพวกมุมินีนเลยฟิตนะห์เนี่ยนี่แหละวุ่นวายบรรดาผู้ที่สร้างความวุ่นวายสร้างความตกต่ำสร้างความระส่ำระสายแก่ผู้ศรัทธาชายและหญิงจะประสบอาญาการทรมานในวันกิยามะห์ฟิตนะห์มุมินีนเลยสร้างความวุ่นวายผู้ชายกลุ่มวัยรุ่นเยาวชนเนี่ยตั้งกลุ่มตั้งแก๊งจีบผู้หญิงไอ้เราไม่ต่อไปงานที่เราเลยดูในแก๊งมาเนี่ยวุ่นวายวุ่นวายเออมุสลิมา แต่รู้ว่านี่มีงานมาวิทย์มีงานจุฬางานโรงเรียนหรือไปมหาลัยเรียกมหาลัยเนี่ยแต่งตัวไม่ใช่ผมนะอายุขวบกว่าเนี่ยบอกว่าให้แต่งตัวก็บอกว่าแต่งเต่าเนี่ยผู้หญิงที่ออกนอกบ้านแล้วก็ไม่คุ้มอย่างนี้ผมว่าเนี่ยแต่งเต่าเต่านรกเนี่ยแต่งเต่าพออะไรกำลังสร้างความวุ่นวายในสังคมทำวุ่นวายจริงๆนะครับผู้หญิงผู้ชายเนี่ยเขาเงียบกันนะเขาเรียบร้อยเขาสงบสุขุมความเป็นผู้ใหญ่เนี่ยแต่พอผู้หญิงที่สวมเสื้อผ้าไม่เรียบร้อยอ่ะคิดๆไปนะมาวุ่นหมดเลยวุ่นมากว่านะนี่แหละวุ่นนอกจากวุ่นข้างในอ่ะนะนี่แหละอีกแล้วที่มันเกิดขึ้นวุ่นวายแต่เนี่ยแต่งตัวอะไรนะ ฟิตนะ แต่งตัวฟิตนะเออแล้วอีกนะชีราเจดีย์ในคุรานใช้คำว่าฟิตนี่ وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر هارود مارود นี่เดียนไปแล้วนะฮารูดมารูดนี่อะไรมนุษย์กษัตริย์หรือมลาอิกะห์ที่จะสอนซิฮร์สอนไสยศาสตร์พอมันไปสอนไสยศาสตร์นี่มันจะบอกว่าเราจะไม่สอนจนกว่าต้องรู้นะว่าเราเนี่ยเป็นฟิตนะห์ดังนั้นเจ้าอย่าไปพูดเถิดไสยศาสตร์เนี่ยวุ่นวายไหมวุ่นวายที่ถามมาแสนถามมาฟังใครไปใครที่ไปไล่ผีเนี่ยใครที่ไปไล่ยินเนี่ยจะรู้วุ่นวายยังไงวุ่นวายเชื่อเหรอเนี่ยศาสนาในสังคมมันวุ่นวายเนี่ยเราบอกว่าฟิตเนี่ยเป็นความวุ่นวายอัครจูมุนไคร์อัครจูคุมุนฟิตเนตอัชดุมุนัลกัตติอัลลอฮ์บอกว่าต้องขับไล่พวกมันจากดินแดนเหมือนที่พวกมันเนี่ยขับไล่พวกเจ้าจากดินแดนวันฟิตเนี่ยความวุ่นวายอาชัดดูมันรุนแรงกว่าการถึงค่ะอาดับนะบางครั้งจะเข้าใจคาดเคลื่อนเขาเข้าใจคำว่าฟิตหน้ามีไม่ดูอายุแย่เหมือนที่เราเข้าใจอายุแย่เพราะเนี่ยฟิตหน้ามีเนี่ยมันรุนแรงกว่าการถึงค่ะแต่ตรงนี้เนี่ยไม่ใช่หมายถึงอายุแย่ฟิตหน้าตรงนี้เนี่ยหมายถึงว่าการบังคับให้ทิ้งให้ตกศาสนาแล้วว่าเองจะอยู่ที่นี่อยู่ในบ้านอยู่กับเมียอยู่กับลูกเนี่ยต้องเป็นกาเฟรตัวไหวจะเวรต้องทำชีริกไม่อย่างนั้นน่ะอยู่เป็นสุขไม่ได้นี่แหละฟิตนะฟิตนะคือสร้างความวุ่นวายในชีวิตของผู้คนอื่นๆแปลกนะแปลกผู้หญิงที่แต่งตัวแบบฟิตเนี่ยแบบฟิตนะเนี่ยสร้างความวุ่นวายในสังคมสร้างความวุ่นวายจริงนะจนกระทั่งรัฐบาลไทยเนี่ยยุคสมัยไหนก็ไม่รู้ลืมนะแต่ต้องรุ่นแก่มาต้องรู้ที่บังคับว่านักศึกษาต้องนุ่งกระโปรงยาวยุคไม่เห็นผู้หญิงไทยนุ่งฟิตๆโป๊ะๆนี่นะแต่มีเรื่องนั่นนะคนไทยนะกระเพิดนะบาปหลวงที่เป็นผู้หญิงน่ะเป็นศาสนาคริสต์เขาเรียกฮะซิสเตอร์นะทำไมนั่นน่ะคุมยังไงแต่งตัวยังไงที่แต่งตัวเรียบร้อยมันเพราะอะไรก็คือศาสนาอันนี้คือรูปแบบสมมวลของที่ศรัทธาใช่ไหมเนี่ยในศาสนาของเขาก็แสดงว่าคนที่ไม่แต่งตัวเหมือนเขาเนี่ยแสดงว่าไม่ใช่แสดงว่าไม่ใช่นักศาสนาในทุกศาสนานี่ดูดิสมมติบางทีเขาจะแต่งตัวยังไงที่แสดงว่าแต่งตัวแบบนี้แต่งตัวแบบฟิตเนสแบบโต้เนี่ยมันสร้างความวุ่นวายในสังคมใช่ไหมศ าดีเขาบอกว่าโฆษณาตามทางด่วนเนี่ยฮะมันเป็นส่วนหนึ่งที่เพิ่มอัตราเป็นตัวดีตามทางและโดยเฉพาะผู้ชายสำหรับผู้ชายใช่ไหมมันก็แบกนะตามทางด่วนนี่แบกแล้วทำไมพอโฆษณาแบบตรงนี้ภาพโปรโมทอย่างแต่เนี้ยมันเป็นโฆษณาที่ดึงดูดมากที่สุดแล้วมันยังเพิ่มความมันเพิ่มอัตราอุบัติเหตุมากที่สุดแต่ถามว่าความไม่ชีมาตรงนี้จะเรียบร้อยคุ้มหน้าเรียบร้อยเนี่ยคนอื่นจะมันเดือดร้อนคนที่เดือดร้อนต่างหากนะก็คือคนที่ชอบฟิตนะคุณชอบฟิตนะมีไม่มีนะครับแม้กระทั่งลูกยิมเราเนี่ยมันคันใจพอเห็นใครคุ้มหน้าหน่อยอยากจะดูอะไรนี่นะมันคันใจอะนี่แหละใจจะก็ปกของการเรื่องของคนที่ไม่รู้ความบริสุทธิ์สงบนะครับสงบคนตายนี่ยังพูดเลยเนี่ยมุสลิมพอแต่งตัวดีๆอย่างนี้แต่งตัวแบบเนี้ยใครมายุ่งใครเล่ากับพี่น้องไม่ใครที่ไปฟังดีศาสนาบทความของนักเขียนชาวยิวอเมริกาและเป็นอาจารย์ที่มหาวิทยาลัยเขาได้เห็นบทความหัวข้อระหว่างบุรุษคือพ่อแม่ของมุสลิมระหว่างบุรุษกับบิกินีระหว่างบุรุษพ่อคุณแม่กับบิกินีความชั่วร้ายของสตรีอเมริกาเขาบอกว่าอยู่หน้าห้องทำงานของฉันเนี่ยต่อหน้าฉันเนี่ยขนาดนี้เนี่ยมีสองภาพรูปหนึ่งของมุสลิมคนหนึ่งคุมฮิญาบสีดำปิดหมดหน้ากระปิดมีแต่ตาอย่างเดียวและรอีกภาพหนึ่งก็คือภาพแรงงานของอเมริกานุ่งชุดบิกินี่เขาบอกว่าผมเนี่ยไม่ใช่คนดีนิยมพวกมุสลิมนะนั่นไม่เคยนิยมการแต่งตัวของเขาแต่ผมต้องชื่นชมในอุดมการณ์ของการแต่งตัวของมุสลิมนะเพราะอะไรเพราะการแต่งตัวของมุสลิมแบบนี้เนี่ยมันจะสร้างความมั่นคงในครอบครัวและสังคมทำไมเขาอธิบายยาวเลยเขาบอกว่ามุสลิมหรือสตรีถ้าไม่เปลืองเวลาไม่เปลืองทรัพย์สินไม่เปลืองชีวิตกับการประดับประดากับการแต่งตัวกับการแสดงความสวยงามจะมีเวลามากกว่าในการที่จะสร้างความอบอุ่นแก่สามีและครอบครัวแน่นอนครับสตรีที่ใช้จะไปธุระครึ่งชั่วโมงนะหรือว่าครึ่งชั่วโมงนะแต่งตัว2ชั่วโมงจะถามว่าตอนแต่ง2ชั่วโมงนี่ทำอะไรเลือกกระโปรงเลือกนู่นเลือกนี่แล้วก็แต่งหน้านะโอ้แต่งหน้าเอากระโปรงสีแดงทาเป็นสีแดงทีนี้แต่กระโปรงมันมีสีน้ำเงินอยู่เอาสีน้ำเงินมาเช็ดแล้วก็ทาใหม่ฮะเขาบอกเออแล้วก็เดี๋ยวนี้มีใหม่ย้อมผมนี่ให้สอดคล้องกับให้มันมีโฮโมนี่เนี่ยมีแบบนั้นอ่ะก็ใช้เวลาแบบนี้เนี่ยมีเวลาที่ไหนที่จะให้กับสามีให้กับครอบครัวเขาบอกว่าสตรีอเมริกาได้สร้างความวุ่นวายในสังคมเพราะแสวงหาความใคร่อย่างเดียวแสวงหากิเลสของตัวเองวัยรุ่นตั้งแต่อายุ15-16เนี่ยออกนอกบ้านเนี่ยต้องการอะไรเขาบอกว่าต้องการความใคร่อย่างเดียวฉะนั้นพอเติบโตแล้วด้วยอุปนิสัยเราต้องใช้สันดานนะด้วยนิสัยแบบนี้นิสัยอะไรนิสัยที่เราใช้ชีวิตด้วยอารมณ์เพื่ออารมณ์อย่างเดียวใช้ชีวิตเพื่ออารมณ์อย่างเดียวบอกว่าแบบนี้พอโตแล้วเนี่ยถ้าอะไรที่จะให้แก่ลูกซึ่งความสงสารความอบอุ่นเนี่ยมันจะอยู่ที่ไหน ถ้าตราบใดตั้งแต่เล็กอยู่นะตั้งแต่ยังเป็นวัยรุ่นอยู่นะใช้ชีวิตแบบนี้พี่น้องหันมาดูในสังคมมันเป็นอะไรกันมันเป็นอะไรกันขนาดนี้ทีวีอินเทอร์เน็ตหนังสือพิมพ์วารสารโฆษณาตามถนนอะไรต่างๆมันมาจากอะไรเมื่อตะวันตกแล้วมันก่อให้สังคมมุสลิมใช้ชีวิตแบบมันความวุ่นวายมีไหมมาวุ่นวายต้องมีสิโทรมาชี้ชุ่มมาทำไมลูกชายมีไปชอบคนมันยิ้มชี้จะแต่งงานกันแล้วเขาแล้วจะให้ฉันช่วยเธอทำไงจะให้ฉันไปอ่านคุณอ่านให้เขากลับด้วยไงช่วยนะก็ถามว่าอบรมเลี้ยงดูแลลูกเนี่ยต้องได้รับเงินไหมถ้าลูกสาวเนี่ยต้องมีญาติเรียบร้อยไปมหาวิทยาลัยเนี่ยกาเบิร์ตเขาไม่เอาหรอกหรือถ้ากาเบิร์ตเอาอะนะก็ต้องเข้าอิสลามก่อนก็จะมีกระบวนการก็จะรู้แต่ว่ากระบวนการเนี่ยไปไหนยังไงก็แบ่งตัวแบบทั่วไปแน่นอนอัลลอฮฺได้บอกว่าขบีเซตุนขบีนขบีชั่วใครที่จะมาเอาชั่วก็ชั่วเหมือนกันนะชั่วเหมือนกันดีเนี่ยถ้าดีเนี่ยคนดีเนี่ยจะมาเอาแต่เราไปเสนอของชั่วไม่เราคนชั่วต้องมาตั้งแต่แรกเลยอบรมว่ายังไง20-30 ปีนั้นอบรมอย่างนั้นเราจะให้ผมเนี่ยไปคุยครึ่งชั่วโมงเนี่ยจะไม่เปลี่ยนนะคงจะยากคิดงานท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ได้รู้ถึงเรื่องติดด้านในคำนองนี้หลายฮะดีษเลยขอเลือกนะครับบางฮะดีษอย่างเช่นฮะดีษที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเรานะมาตรัสตุบาดีฟิตนะตันอับรออาลัลริจาลิมินันนิซาฉันไม่ได้พบว่ามีอะไรที่เป็นฟิตนะเป็นความวุ่นวายอันตรายต่อสุภาพบุรุษมากกว่าสุภาพสตรีไม่มีอะไรที่สร้างความวุ่นวายในชีวิตของสุภาพบุรุษมากกว่าสุภาพสตรีขอเสริมเราไม่มีอะไรที่สร้างความสงบความมั่นคงในชีวิตนี้มากกว่าสุภาพสตรีแสดงสุภาพสตรีไม่กลัวความวุ่นวายมันจะเกิดขึ้นในชีวิตเราจริงๆจริงๆตราบใดสุภาพสตรีไม่หรือสุภาพบุรุษเนี่ยไม่จดกันหรือไม่ประสานกันไม่สัมพันธ์กันด้วยหลักการหัวลิขิตแบบมั่วสุมแบบนักเข้ามาดูเนี่ยคือความวุ่นวายความวุ่นวายจริงๆเราไปถามที่คนนี้มีแฟนเดี๋ยวก็รักคนนั้นเดี๋ยวก็รักคนนี้เดี๋ยวก็โกรธคนนั้นเดี๋ยวก็ไปหาคนนู้นเดี๋ยวก็ทำอย่างนั้นวุ่นวายไปหมดแต่คนที่มีครอบครัวแล้วนะก็รู้ดีความสงบสุขความมั่นคงมันจะเกิดขึ้นตรงนี้เมื่อจะรู้ชัวร์คือจะมีเช่นเดียวกันอัลลอฮ์ไม่บอกหุ่นนาฬิกาสำหรับผมเป็นเครื่องอาภรณ์สำหรับพวกเจ้าเป็นความอบอุ่นสำหรับพวกเจ้าแต่ในที่ตรงนี้เนี่ยเราก็คิดแน่นว่าอะไรคิดแน่ว่าสุภาพสตรีต่อเมื่อไม่เป็นทางการกับสุภาพบุรุษในกรณีหนึ่งกรณีใดย่อมมีความวุ่นวายต้องมีความวุ่นวายเทคโนมีมาชัดเจนโรงเรียนเทคโนความวุ่นวายอาละวาดทะเลาะกันทุกครั้งเนี่ยจนกระทั่งเดี๋ยวนี้มีใช้ระเบิดแล้วนะพัฒนากันนะโอ้โหมีใช้ระเบิดใช้ดาบใช้ปืนด้วยเพราะอะไรอันซะปืนบอกแฟนบอกเพื่อนนี่แหละใครเคยเดินทางไปแถวอยุธยาหรือหนองจอกหรือแถวนนที่จะมีกลุ่มมุสลิมไหมแปลกนะมุสลิมพอเห็นคนอื่นก็เราไม่น้อยทำไมไปแพ้กันต้องทำด้วยต้องมาใจของวัยรุ่นนะมันเป็นสิ่งที่พวกวัยรุ่นต่างที่ได้เขาฮิตกันมากออกเป็นแก๊งเลยนะแล้วก็ตัวผู้กับตัวเมียเนี่ยก็มอเตอร์ไซค์เกาะมอเตอร์ไซค์อยู่เครื่องหนึ่งแล้วก็ไปกัน คู่เมียคู่เมียเลยคนละคู่อย่างเงี้ยแต่ผมยุ่งยุ่งตำรวจมีทำอะไรไม่ได้นี่ฉันว่าดูแลมันทำอะไรไม่ได้เลยแต่ในสังคมของเรามีก็มีด้วยนะครับแก๊งมอเตอร์ไซค์มือชิมมอเตอร์ไซค์มือชิมแล้วก็แต่งตัวกันยังไงใส่อย่างนั้นนะแต่ก็จะมีอะไรต้องดินดินเป็นเอกลักษณ์เลยชาร์โรชาร์โรแต่ยังไม่ได้นี่นะมันไม่ใช่เรื่องขำนะมันเรื่องน่าเศร้านะอนาคตเหลือลูกหลานของเราเดี๋ยวจะดูเราแต่มาแค่นี้ก่อนนะครับคงจะอ่านไม่หมดมีคำถามไหมมีไหมไม่มีก็ประชาสัมพันธ์นะครับวันศุกร์คุตบาที่แม่นาแหล่งละมาริชาก็ที่จะกระตงหมุนเดินนะครับวันเสาร์ไม่มีอะไรวันอาทิตย์ตอนเช้าจะทุ่งครุอาทิตย์เหมือนเดิมนะครับประจำเดือนแล้วก็วันละวิชาละมาริชาแล้วก็ที่มัสยิดบ้านติดดินนะครับเนี่ยคุณข้าของอัลกุรอานชีวิตของมุสลิมفأذكر في نهاية الدنيا كم أقول قولي هذا أشهد الله كل صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته